أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. صدق الله العظيم. سورة بقرة ديار لسم آيات. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس. دا منافقانو حال پدے آیات کے قبیحا بیانے گی. دا منافقانو تچبال کمزور مومن مخل راغے یادا سے بندہ کہ دا اغنب و تسیرہ او خطرہ نوا او دا غوی دا طرف بدا غیناو شنا دے منافقانو تا کہ دا سجد والحالم جوڑ کرے دے فخلیر ایمان داوا او کارونا دا اغیارو کے دا سی ایمان روڑا لکرے صحابہ کرامو چی ایمان روڑے دے پا اخلاص باندھے دا اللہ دا اللہ دا رسول حکمنا امنا دا اللہ دا اللہ دا رسول فیصلوتا غاڑا کیگ دا پا جواب کی بدوی ویل وی دا سی ایمان رولو لکتے بے وقوف خلقو چی ایمان رولو لے اے صحابہ کرامو تلے بے وقوف وی دوی سر ازام یوشن کی دا ناپوئی او منگ دیر اخیار او دا دنیا دا حالاتنا خواقف او با خبر خلقی او دی دا دنیا دا حالاتنا دا وقتی تقاضونا بالکل نا خبر سادگان دی دا صحابہ کرام نو دے منافقانو دا دے بے باک وینا تذکرہ قدے بانی اور سوال پیدا کی کہ دا خلق کو منافقانو اور دی کو بخفل کفر پتاو دیا دا سے دا کفر خبر دا مسلمان پا مخ کے سنگ کولے نا دا دے سوال جواب دارے کہ دا خبر بدوی دا کمزور خلق و مخ کے کولا یا دا اگر چا مخ کے تی دا بوی نبا سخطرا او یروتا نمحسوسی دا او کدیبا بیا پیغمبر علیہ السلام تر دے خبر اظہار کو کدیبا دا دروغ و تاویلونا او بانے بے و توکل دا زمن دا مطلب لے دا کمزور خلق و مخ کے یا چاچے با ان میں راہوی پا مخ کے دے او کفرت خبره به پیغمبر علیه السلام تو رسیدلا نبی به سزا نه ځان بچ کو په خپل شانا کې. نو الله د دوی دا خباثت ښکاره کړ. دې خلکو د مؤمنانو ته بې وقوفه ولې وي؟ منافقانو مؤمنانو ته بې وقوفه د دې وجې نه وي چې مؤمن په سچه په رښتیا باندې د پیغمبر علیه السلام پتنګ و. هر مؤمن په سچه باندې د پیغمبر علیه السلام پتنګان او چې یو ځل یې په الله او په رسول او په آخرت باندې ایمان راوړو نو بیا که دا ټوله دنیا یو طرف ته شي خو دا مؤمن به بل اړخ ته نه ولېږي، بس په الله او په رسول باندې ایمان ده. ټوله دنیا او څه چې په دې دنیا کې وي د دې پروا به یې نه کوله، د خپل ځان د مال د بچو د عزت هر قسمه قربانۍ نه ډډه نه ده کړې، د رښتې خیال یې نه دی ساتلی، خو د پیغمبر علیه السلام خیال دی ساتل. نو دا قسمه یو مخیجې طریقې اختیارولو ته دې خلکو بې وقوفتیا ویلې، دا بې وقوفه دي. دا صحابه کرام دا یو مخیجې ایمان چې راوړی دی دا بې وقوفه دي. د وقتي تقاضو مطابق د وقتي مصلحتونو لاندې ژوند تېرول پکار دي، او په کوم وخت کې چې د چا د طرفه پیده په نظر راځي نو د هغوی سره د هغوی ملګرتیا او موافقت او تعلق او محبت ښکاره کول پکار دي. او د بل طرف ته هم تعلقات او رابطه ختمول نه دي پکار، هسې نه چې د بل طرف ته څه وخت کې غلبه راشي بیا به د هغوی نه پیده په طریقه اخلو. دا منافقانه انداز و. او دې طریقې ته به دوی هوښیارتیا، قابلیت، مصلحت بینی دا نوم دی ولا ورکوو. نو الله په جواب کې وفرمیل چې دوی صحابه کرامو ته بې وقوفه او کم عقل وایي، حال دارې حقیقت چې عمده منافقان بې وقوفه دي چې د دنیا مصلحت او غرض د دې د وجې نه د آخرت همیشه نعمتونه او پیده هغه پرېښودله. نو د څو ورځو زندګي خشته کول د دې دپاره همیشه زندګي ځان له تباه او برباد کړه. د مخلوق نه خو یره اختیار کړله، دې مخلوق نه بې شمېره طریقو باندې ځان بچ کول ممکن و، او د الله یره یې پرېښودله. حال دا چې د الله نه بچ کېدل نشته، کټېدل کې نشته. نو دوی د احکم الحاکمین سره مخالفت او دشمني کوي، نو دا طریقه اختیارول عمده بې وقوفتیا ده. دوی په خپله باندې بې وقوفه دي او صحابه کرامو ته بې وقوف وایي. الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. الله وی اون دوی بې وقوفه دي، دوی په خپله بې وقوفه دي. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، شكل دي منافقان طويل شي كتاس إيمان روڑ كما آمن الناس لك سنگ چه دي نور خلق إيمان روڑ دي. نفا دي آيات كي دا لفظ دا الناس نمرات فا اتفاق دا مفسرينو صحابة كرام دي. الناس نمرات سو صحابة كرام همدا صحابه کرامو چې د قرآن د نازلېدو په وخت کې دوی موجود و او ایمان یې راوړلی. نو الله فرمایي چې داسې ایمان به راوړې لکه صحابه کرامو چې ایمان راوړې، نو علی به ته کامیاب وي. د الله په نیز ایمان هغه معتبر دی کم چې د صحابه کرامو د ایمان په شان وي. په کومو سیزونو کې او په کوم کیفیت سره چې د هغوی ایمانو دغه رنګ چې له نورو ایمان وي نو ایمان به ورته ویلی شي او که د هغې نه پکې فرق و نو دغې ایمان ته ایمان نشي ویلی دا منظور نه دی. نو د صحابه کرامو ایمان یو کسوټي شوه چې په دې باندې به د ټول امت ایمان معلومولی شي چې په دې کسوټی صحیح وي هغه به شرعا ایمان وي او دغه شان ایمان اختیارونکي ته به مؤمن ویلی شي او د دې نه خلاف هیڅ قسم عقیده عمل اگر که په ظاهر کې ډېر ښه په نظر راځي او ډېر په نیکنیتۍ باندې وکړی شي او د الله په نیز معتبر نه وي. او د دې بیان د دې سورت بقرې 137 نمبر آیات کښې هم راغلی دی فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. صحابه کرام ته الله فرمایي که چېرې دوی ایمان لوړي په هغه شان باندې چې تاسو ایمان لوړئ صحابه کرامو ته وي نو دوی به په نیغه لار باندې وي. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به که چېرې دا عام خلک ای صحابه ستاسو په شان ایمان لوړي فقد اهتدوا دوی به په هدایت وي. د صحابه کرامو ایمان کسوټي شوله. کسوټي څه ته وایي؟ د زرګرانو سره یو څیز وي نو په هغې باندې دا سره زر معلوموي چې دا سوچه اصلي سره زر دي او که سکوټ بنګار پکې ګډ دی ګډون پکې شته او که نشته دی نو اصلي او دیشي معلومولو دپاره چې کوم څیز استعمالېږي هغې ته کسوټي وایي. نو اوس د صحابه کرامو ایمان د قیامت پورې راتلونکي خلکو د ایمان کسوټي ده چې د صحابه کرامو د ایمان په شان ایمان وي نو دا ایمان خدای ته منظور او چې د هغوی د ایمان په شان ایمان وي نو د ایمان د سنبال که دا نه منظور. نو د دې وضاحت نه د هغې ټولو باطلو فرقو د ایمان خلل او نقصان واضحه شو چې د ایمان دعوه خو کوي خدا حقیقت د ایمان نه خالی تش زبانی دعوی سره ایمان په دې څوک مسلمانېږي نه او کنی دا زبانی د ایمان دعوه خو مشرکان هم کوله یهودیان هم کوله عیسایان هم کوله د هرې زمانې زندیقان و ملحدان هم کوله منافقان هم کوله نو د دې ټولو ایمان به بیا معتبر وي. په حقیقت کې د هغوی ایمان د صحابه کرامو د ایمان په شان نه دی وجه نه الله وایي دا مؤمنان نه دي. موجوده وخت کې چې په دین مین کوم خلک دي په اسلام مین د سر او مال قرباني کولو والا مؤمنان دي موجوده وخت کې خلک هغوی ته ناپویه وایي کم عقل ورته وایي بې وقوفه ورته وایي تنګ نظره ورته وایي کم ظرفه ورته وایي. حال دا ده چې دا خلک هوښیار دي عقیده نظریه عمل کلک او مضبوط لري او د الله د خوشحالولو په مقابله کې د هېڅ چا مخلوق د ناراضۍ او د خفګان پروا نه کوي. دقه ښکلې مؤمنان دي اگر چې دا لیونیان به دوی ته بې وقوف او کم ظرف او کم نظر او تنګ نظر وایي. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ هر کل چې دوی ته وویلی شي ای منافقانو ته وویلی شي آمنو ایمان روړی کما آمن الناس لکه څنګه چې دی نورو خلکو ایمان روړی دی صحابه کرامو ایمان روړی دی قالوا انؤمن کما آمن السفهاء قالوا وای دوی انؤمنو آیا منچ ایمان روړو کما آمن السفهاء لکه څنګه چې دی بې وقوفه خلکو ایمان روړی دی الا خبردار انهم هم السفهاء بېشکه هم دوی بې وقوفه دي ولکن لا یعلمون لیکن دوی پوهېږي نه. صحابه کرامو باندې چې کم خلق اعتراض کوي کړي دي یا بیا به کوي دا هغوی په باره کښې قرآن فیصله کړې دقه خلک بې وقوف دي چې څوک په صحابي باندې اعتراض کوي فلانی صحابي نه دا کوتاهۍ شوې ده فلانی صحابي نه دا کوتاهۍ شوې دی نو دغه خلک قرآن ویلي چې دوی په خپله بې وقوف دي صحابه کرام معیار حق د ټول امت دپاره تر قیامت خلکو دپاره که څوک وي او دوی ته چې څوک بد وایي دا ښه نه دي رزین چا ته وایي سفیان ثوري رحمت الله علیه وایي وایي رزیل هغه چا ته وایي چې خپل دین خرچ کړي او خپله دنیا کې جوړه کړي دې ته رزیل وایي وایي دا ټولو نه زیات رزین چې عربۍ کښې ورته ارزل وایي وایي دا څوک دی وایي ارزل هغه کس دی چې خپل دین خرچ کړي او پردۍ دنیا پې جوړه کړي د بل چا دنیا پې جوړه کړي وایي دې ته ارزل وایي دا د ټولو نه غټ رزین وایي او امام مالک صاحب نه تپوس شو وایي رزیل څوک دی وایي څوک چې سلف و صالحینو ته بد رد وایي دا رزیلان دي سلف صالحین صحابه کرام تابعین تبع تابعین اولیاء کرام دا زمونږ مشران بزرگان اوس دا خلک که دوی په ذریعه باندې دین منځ ته رارسېدلې دا زمونږ د دین استادان دي اوس دوی پسې چې څوک بدې ردې خبرې کوي وایي دا رزیلان دي وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون دي آياتنك ذو آياتنك ده منافقان يوم الخراب عادت أو خيال بيانيه او په دې خراب عادت باندې د الله د طرف نه سزا ورکول هم ذکر وي دا منافقانو دا یو خراب عادت و چې دوی به د پیغمبر علیه السلام او د مخوریزو مؤمنانو په مخ کښې دا دعوه کوله چې موږ مؤمنان یو او چې کله به د خپلو مشرانو او د شیطان مزاج سردارانو په مخ کښې ودرېدل د هغوی سره بیې ځان له مجلسونو کښې هغوی ته به یې دا یقین ورکو چې موږ ستاسو سره یو او ستاسو متعلقین هم ستاسو موریدان او د مؤمنانو په مخ کښې چې موږ د ایمان دعوتو نوی دا خو هغوی پورې موږ ټوکې کوو هغه خپلو مشرانو ته بهیې وایي موږ ستاسو ملګري یو نه چې هغوی ورته وي تا چې بله ورځ د فلاني صحابي سره ولاړې تا ورته آمنا آمنا وي څنګه زما مل ساده خلک دي دا صحابه کرام ساده وي دا خو پورې ما هسې ټوکې کولې هسې آمنا آمنا مې ورته وایي هغې ساده م را باندې یقین وکړو ما ایمان نه دی راوړی زه خو د هغه ملګری نه یم ستا ملګری ما او په دې آمنا موږ په دې مؤمنانو پورې ټوکې او خندا کوله ځکه چې دا ډېر ساده خلک دي چې کله موږ د ایمان دعوه ښکاره کړله تش په خولې دعوه م وکړله نو موږ د دې مؤمنانو د ضرر او د تکلیف نه پرې ځان بچ شو او بیا هغوی ته چې کوم د اسلام په وجه انعامات میلاوېږي د دنیا فیدې هغې کښې ورسره موږ شریک شو باندې غنیمت را شي چې کله مؤمنانو لی ورکوي نو موږ هم په کښې څه را کړي دا خو موږ هسې ګپ شپ لګوو ټوکې م کولې هغوی سره م کلي و لځه غم خادي جوړه ده او بل په دې چل باندې خو موږ د دغې سادهګانو پټ پټ رازونه معلوموو او تاسو لې راوړو دې غټو شیطانانو ته دا خبرې کوي پیدې پرې اخلو نو په دې خبرو باندې موږ مؤمنانو پورې ټوکې او خندا کوله تش په خولې ایمان راوړلې او فیدې پرې ډېرې اخلو نا دا دوی دا تی وینا پا جواب کی اللہ فرمائی چی دوی مومنانو پوری چی کمیٹو کی کڑی دی دا دیکھو قصدہ بورکو اللہ با دوی پوریم توقی وکینے دا تو قصدہ بورکو اللہ مومنانو تا حکم کڑی چی منافقانو سرا دا مسلمانانو پشان معاملہ کوئے دا دوی جان مال تا نقصان مرسوئے نا دا دین دے منافقانو دا خپل بے وقفتیا پا وجہ دا خیالو تو چی دا ایمان روڑو لپا وجہ چی مومنانو تا کم فیدے حاصلے گی اگر من تا صرف دا جدے پسر تا ایمان بانے ملو شنے نا پتے وجہ دوی بلکل مطمئن شو حال دا لچے انجام دا دے خبر بے سخ مصیبت دن دی دا خپل انجام نا خبری نو دو کشو او توکے و پورے شو دا دے انجام خرابو نو سے انصافو کا کہ پا حقیقت کے مسخری مسلمانانو پوری شوی کہ منافقانو پوری دا قشان کے دیتا پا دنیا کے محلت او جرم پورا کول دا پارا وقت ورکلے شو او چکل دی پا کفر کی کامل شی جرم سنگین شی اگا وقت با یک دم دی انیوی شی صدا بورکلی شی نو دا معاملہ دا دی دا استحضا پا مقابلہ کدا دا دی وجن دی دا ہم استحضا اویلشا دی مومنانو پور توقی کئی دا صدا دا سوق پا بدل توقی و تویلشا او دا مطلب چیگی چی دی خو پا دنیا کے مومنانو پور توقی اکڑی خو دا قیامت پا رز باندی چی پا پولیس ورات خلق پوریو زی دا مومنان چیز دی سر با یو نور وی پا پولیس رات بانے پرانا با پوری وزی نچی پولیس رات سر دا مومنان ورسن شی دا منافقان با مورپسی شی نسنگ چی منافقانو پا دنیا کے مومنانو پسی قدم غشتا او دا دنیا پا کلیو لس کے شریکو او پا غنیمتون وغیرہ کے شریکو دق شانت پا اخرت کم پا دے مومنانو پس بدا منافقان روانشی یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمن انظرونا نقتبس من نورکم لقیامت پر از با منافقان سری منافقان خز مومنانو تا اوی انظرونا لگن فدار راتو کے نقتبس من نورکم استاسو دا دی نورو درانان لگرانان منگم حاصلکو فقیل ارجعو وراءکم فالتمسو نورا دی تو بھئی پھر واپس سے شاہ اگر رہے او انت رنا اگو رہے انت طلب کے دا منافقان دا شاہ اگو رہی رنا حاصلو دا پار شاہ اگو رہی وچی شاہ اکتل فضرب بینہم بسور لہو باب نا گانا یو دیوال بقا منس کے واقعی شی او پاگے کی بدروازی باطنہو فیہ رحمت و ظاہرہو من قبلہ العذاب داخل دروازے دنن طرف تا رحمتو نبی مومنان کی ورکور وطل او بہر طرف تا عذاب دی منافقان تا کی پاتی شو ندق وقت لا منافقان کی آرکی پاتی شو ینادونہم علم نکم معکم منافقان بچک جی مومنانو ولی من تاثر پا دنیا کی مرگری نو ناغیو توی قالو بلا ولیکنکم فتنتم انفسکم وتربستم وارتبتم وغربتم الامانیو حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور او ویتاسو خمن سروے خطاسو زانونا پا کتنا کے اچولی شیطان دو ککڑے سے ورخشے نگور دی پوری تک جائے کے توفی اپلی شوی شاعت اوکتل مومنان پوری وطل او تیتا ویتی دا دنیا معاملہ خوننا کہ پا دنیا کے بتا ما سے کہ آمن نو ما با پمانے غنیمت کے ذان سر شرکے دا آخرت تے اور دے دے کتا تا دا خپل دنیای توقو سزا ملو شلا دا سزا پا شکل دا توقو کی ملو شلا اور یو بلا طریقہ با امو سرکی گی پا قیامت کی اگر دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی جدا قیامت پر از بدوی دا پار دا جنت یو دروازہ پرانستی شیلی منافقانو تا دا جنت یو دروازہ کلو شلا نذیب ور منڈی کی اگ دروازے تا دا جنت دروازے تے اس پر داخل شو تا اور نا گانا دروازہ بند شو تک تے خلص کر کے واپس دو زخت مخشی اور دکی باور کی پتی کو دکو گئے دو زخت کراولی دا وا پورے تو کے پیچھے راجا جنت تا کو تے ور نیدے شو دکی ور تو ضرور شو دیکھو مراد توخی ور پورے ہو وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا هر کلچ ملاقش دا منافقان الَّذِينَ آمَنُوا دا اغی کسانو سرچ ایمانی رو لده قالوا آمننا ندیو تتشپخ لیوی من ایمان رو لده وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا هر کلچ مضبوط طاقت والا مومنانو سر یو دیشی لکا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرچ و مخشو مخامخ بشو لا سلامه بولارو او دلل نبی و تسلامون کن ابو بکر صدیق سر مخامخ شو دلل نبی سلام کو آمننا آمننا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا مخامخ شو اید پیغمبر علیہ السلام دا ترزیا اید پیغمبر علیہ السلام زما السلام علیکم و دخو ستا پشان پیغم و ستا عمر گرد دور خمشا پیجنم دی دا چې کرمر ګرو سره چې ور نیلو شو اې به آمنا من ایمان روړې و اذا خلو الى شياطينهم هر کله چې دی به مرګري شو د خپل شیطانانو سره د شیطان سمانو وی دا شیطان د شیطانانو کې مشتق شي نو پا مانا دا میرے والی دے وی عرب وی بیر الشتون بعید العمق جور کوئی یعنی دیر جور کوئی فاصلہ پکی دے رہا دا نو دا شیطان تیرے دا تا شیطان زکو وی چی دے پشر کی دیر جات لرے تلے دے دا خیر نا دیر لرے دے نو زکو تا شیطان وی او یاد اپو دے پمانہ دا باطل کے دو پمانہ دا ہلاکے دو رے پمانہ دا سوزے دو رے او دا نن پا خزیاتی دی نا شیطان ہر سرکش تویلی شی کدہ جناتو نوی او کدہ انسانان نوی شیطان یو دا جناتو نوی دا پیریانو نبی دا ابلیس چې آدم علیہ السلام ته چې جنت کړی خدای د خپل دربار شړلې دی دا د لوی شیطان دی نو دا شیطان پیر کم قوم نبی دا الله قرآن وی کان من الجن ففسق دی د جناتو نو فسق او نافرمانی وکړه شیطان شو نیو دا جناتو دا پیریانو نلی او دین تیرینو دا دا انسانانو نا شیطانوی پا انسانانو کتے بد کردار او خراب بی ام شیطان لی اللہ فرمائی کذالک جعلنا لکل نبی شیاطین الانس والجن ہر پیغمبر دا پارا منگر زولی دی شیطانان دا انسانانو نا او دا پیریانو نا ومن الجنة والناس ما وسواس شيطان من الجنة ده جنات نبي والناس ولا انسانان نبي دلتنا مراد من منافقان اغا شيطان صفة انسانان مشران شيطان صفة انسانان مشران ذاتنا مراد دي انسان نما شیطان انسان پشانتی وی شکل دے انسان کاری زدن تو شیطان دی نو دین مراد اغا شیطان صفتا انسانان مشران دی دیبا دا کفر او دا خراب و کارون تلقین یو بلتا ورکاو و اذا خلو الى شیاطینهم هر کله چې به وی خپل شیطانانو سره یوځای شو خپل مشرانو سره به یوځای شو قالوا انا معكم نو ان بدی منګ تاسو مرګریو انما نحن مستهزئون بشك من تمومنا نطوره استهزاو خنداك ولا الله يستهزئ بهم الله بسداد توق وركي جيتا الله بتوقي ان سداد توق بوركي ويمدهم في طغيانهم يعمهون الله مهلك وركي جيتا ويمدهم الله مهلك وركي جيتا في طغيانهم قصر كشه والدفيك يعمهون سرگردان بوي دي با پخفل سر كشه كي حيران پریشان سرگردان بوي أولئك الذين اشتروا الضلالة دا اغا خلق دي چه وي قشتل گمراهي بالهدى قبدل دا هدايت أولئك الذين اشتروا الضلالة دا أغا خلق لي دا منافقان وايغ اشتلا الضلالة قمراهي بالهدى فبدل دا هداية فما ربحت تجارتهم فسهز قتوا نقلنا تجارة دي وما كانوا مهتدين او ندي في اللار مندن كي حق طرفتا أولئك الذين اشتروا الضلالة دي گمراهي واغشتا فبدل ده هداية هداية دي سرکم لیو چاگه ورکو گمراهي دي واغشتنا حدیث کرا غلی بھی كل مولود يولد على فطرة الإسلام هر بچه پا فطرة اسلامی بانه پیدا شی اغا پیدایشی اسلام دي سرو بیا رست ما حول گیر چا پیر گندو تا گند ما حول کو جتی گندشو اغا هدایت ورک او گمراهی پی وارشتنا دی آیات که دا منافقانو دا دی حالت ذکر دی چی دوی اسلام دا نزده اینا کتلیو او خون مده اغشتیو او کفر کی مخی نمبتلاو نبیاد کفر و اسلام دا دوارو کتل نرستو دوی دا خپل دنیایی زلیل اغراضو دا خاطران دا اسلام پا مقابله کی کفر غورتو او پا کفر بانی رزامن شو او دا زون اسلام غورنکو دا دوی دی عمل تا قرآن مجیدو دا تجارت نموار کن چه دی خلقو تجارتو کن او دا اخولا چه دی خلقو تا دا تجارت چلم نوار دی زکا چه دوی بہترین او قیمتی چیز اسلام حقی ورکو او ردی او دا ضرر ندک چیز کفر وانشتا دی خلقو تا تجارت نبیدی او دا کار دا فیده و دا گته پا غرز بانده کرده ده که پده که بدا من گته وشی خود زید دی عملنا دنیا که حس سیدا حاصل نکلا زکت اللہ پاک پختل کتاب که دا دی پا دی احوالو تول خلق خبردار کرد که دا منافقان دیو چل ورگی او دوی پا دنیا کی رسوا خوار و زلیل کرد نا دنیا کی گتا و نشوا او نا پا آخرت کی دوی دی عمل سا پیدا و کرلا جاکہ چی پا آخرت کی آغا ایمان با پیدا رسائی کم دا صحابہ کرام و دا ایمان پشن پا ظاہر او پا باطل پا خلی او پا زرد وار و برابر ایمانی اغا ایمان با پیدر او دا دوی دا ایمان خو پا خلی دی پا زرد ندی دوی گتا و نکرلا ساوانی اکرلا اصل فرماین بیلیلا او چی دا گتی تا مکین از گتا با سرلا همیشه دا پارا ساوانی شد أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى دا اغا خلق دی دا منافقان چه ویقشت لکم راہی بالہدا پبدل دا ہدایت فما ربحت تجارتهم پس حس گتا اونک للا تجارت دا دی یہ سودا گرے حس گتا اونک وما کانو محتدین او نو دی ہدایت مندن کی حق ترتا سبحان ربك رب العزة عما يشكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين